Na na na na, roach, roach, roach, yeah. Na na na na, roll man ko ya. Huwag mong kakalimutan yung mga payong binilin ko. Palagi mong iwasan na mapag-isa. Nakakatuwa kung paano ka maingit sa iba. Kahit sa akin di mo na kailangan pang magpaganda. Alam mo na yun diba? Ngunit parang pinipilit mo na itanggi ang aking mga salita. Takot kang magtiwala pos hindi ako yung tipo na parang mas ginagalingan lang kapag umpisa. Pwede bang itikom mo muna bibig mo sa'king kasumugal, hindi ka mabibigo. Daming pinagpilian pero sa'yo lang bumiingo. Kaya susobrahan na ang bigay parang ribis ko. Ikaw ang tumupad sa mga hiniling ko. Tanggap mo ko't lahat kahit hindi maligo. Lagi kitang kasama sa aspeto man o irog. Napakaswerte ko na rin na mahalin mo. Alam mo yung lahat kahit pamiski sa'king pagtulog. Ikaw pa din ang laman ng aking isip. Alam mo yung lahat na ultimo yung tawa mo ay himig para sa akin hanggang ngayon. Kakainis sa'yo lang itatapat. Hindi na ako magmamalinis kasi totoong ikaw lang ay sapat na diba. Bagus pagbigyan mo kung araw-araw kita mahalin. At nangangako sa buhay ko ikaw ang bida. Istayakin mo na lahat hanggang sa ikay aking makampante. Pangarap ko sa ating dalawa higante parang elepante. Siguradong balanse ang pagmamahal na alin sa'yo at kung paano ako maging galante. Bagamat di ako perpekto sa'yo ibibigay 100% pati aking BPI. Alam kong merong proseso kaya nga maghihintay sa ating tamang tamang panahon bawat taon hanggang paghimlay. Intindihin mo kung huwag yung sasabihin nila. Pagdating kasi sa atin lahat ay parang nagiging tama. Ngunit hindi hinala ang nadama kong to. Walang hirap kundi lahat ay puro lang ginawa. Pupamanin man na kung minsan sensitibo. Di ko hangad masukli, anais ko lang itingo. At patunay na mahal, di ka mawawala. Huwag sana mawala, huwag ka malamay lahat. Kahit pamiski sa aking pagtulog, ikaw pa din ang laman ng aking isip. Alam mo yung lahat, na ultimo yung tawa mo ay himig para sa akin hanggang ngayon. Kakainis sa'yo lang itatapat. Hindi na ako magmamalinis kasi totoong ikaw lang ay sapat na diba. Bagus pagbigyan mo kung araw-araw kita mahalin. At nangangako sa buhay ko ikaw ang bida. Ay tam tam taram tam taram tam tam tam taram tam taram oy tam tam taram tam taram tam tarap tap taram taram ta taram tam tam taram tam taram. Kuya, medyo pakihinaan niya ng volume bago matapos yung kanta. Yan, yan, yan. Rhodes.